الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. سورة لقمان کی ابتداء کی داغ خلق و بیانو چغا کامیاب خلق دے هم المفلحون او داغی کامیابی داغی سلور صفتوں نے بیان کریو جدی محسنین دی عمل کے اخلاص دی او دی منز پابندی دا زکاة پابندی او قیامت باندې یقین دی شک پکې نه کوي الله دا غي حکم دنیا کې مخو جعل او ذم ربهم او اخرت کې هم چولای کوم المفلحون نور پسې دا غي خلق حال بیانې چې کامیاب ندی اغي الله سره د نجات او د خلاصي لایق ندي بلکې اغي د الله د قهر او د غضب لایق دي هذا د قران کریم یو عظیم مضمون دی هميشه چې په لو ذکر کې د مؤمنانو صالحانو دغه اعمال ذکر کې دغه اخلاق ذکر کې او داغی حکم بیان کی چې دا جنتیان دی دا کامیاب خلق دی نور پسی و ذکر کئی داغی خلقو چیغی کیغا صفتونا نئی بلکہ اغی کی گناہو نئی جرمو نئی قسمہ قسم ظلمنا و معصیاتی بکی دیکھ حکمت تا اللہ رب العزت دا دے چې دا دواړه یو شان تر ندي الله په نسبان دي دی یو ته جنتیان ویلي دي او بل ته جهنميان ویلي اگر که دنیا کې دی یو زه یو بل سره پاتې کیږي یو بل سره اوسيږي یو بل سره قرب او جوار او گاوند دي بلکه او بل سره رشتہ او خپل ولیدا بلکه داسې چې مور او پلار او اولاد دي چې کله دې په عمل کې دومره تفاوت ته دا دواړه یو شان نشي کېږي د حکمت چې دواړه جماعتونه یو بل سره مقابله کې بیانې نو ده حکمت ته ذکر ډیرو خلقو تخپل جهالت توج نویلی او چنهره ټول یو خلق یو یو مسلمانان یو او ټول د الله باندې ان یو اغي به فرق نکاو الله رب العزت وی دا فرق به معنی کړه کدا ټول یو شانتی مسلمانان او یو د خدای بندیان وی او نبی جهنم سره پیدا کوم زیونه دو پیدا کړی دي دغه چې خلق دوه قسمه دي داغي بیان کوي چې د دې سکار دې په دنیا کې او ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. بعضی ذ خلقنا رسوق دی چې اخلی په بیا اخلی په مال دولت باندې لهو الحديث هغه د ګنا خبرې هغه د شیطان خبرې او د ګمره خبرې چې تعالی نوم یې خدای لهو الحديث ولی هغه خبرې چې تا غافل کی د آخرت نه هغه خبرې چې تا غافل کی د الله د عبادت نه لکه دغه معنا کوي مفسرین حسن بصری او حضرت مجاهد کله ما شغلک عن عبادت الله و ذکره فهو له الحديث. اے بندہ اگر شی چتا مشغول کی اللہ دا عبادت نہ او دا اللہ دا ذکر نہ او دا قران نہ نو دا کہ ہر س دین او غی تلہو الحدیث وی آیاتنا چ کوم وخت نازلې دو ناغه وخت کې او پلا نبی علیہ السلام با قران بیانو دیتے خلق را بلو دعوتی ورکو چیز اللہ کلام واورے تا سباندی ڈیر احسان کرے جقبل کلام تنازل کرے دعوہ ورے چی دنیا و آخرت ام خیستش ناغب دا محنت کو دا محنت مخلوق تو دا اللہ کلام پیش کاؤ بل طرف تا چکم دشمنانو دے اسلام مشرکان چڑیر مشہور پاگے کے او تجربہ کار پاگے کے نظر ابن حارث وطوی مالدارو مو او دیر جانگشتاو مو ناو با تجارتو نکول فارس تا وڈیر تا ایران تا روم تا تجارتو نوی هم کول نوزان سر بید آغی ملکونو نا کتابو نا روڑو چگی کے بعد پخانو بادشانو قسیوی چکم تیرشیو چر تا پخا پا فارس کے و پا روم کے راغ نو مکی والو تبیوی چین محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یحدثکم بحدیث عاد و ثمود وانا احدثکم بحدیث رستم و اسفندیار. ویدے نبی علیہ السلام خطا استا کسی کئی خدا عادیان و ثمودیان کئی اگر کی دمر دلچسپی نشتا او زتا استا قصی بیانوم درستمو دا سپندیار چی پخانی بادشان تیر شوی از اغی کم واقعات تی نو پا دیو خلق مشغولک اگر دا مطلب چی دی قرآن تکینا نکنا مقابلہ خو پا دنیا کی دادا بس چی انبیاء با مخلوق را بلو دا اللہ کتاب تا چراشے او مخلوق مدشونانو بو تنوری طریقې جوړ کړې مجلسونه وې جوړ کړل پروګرامونه او په سوځي به د دنر محروم کول غافل کول نا غول کتابونه راوړي ناری تلهو الحديث وی کنه هغه د بوخانو بادشاہانو قصیدې هغه کیسې دي بیام کچره اسی چاوی پا دی غرض باندینا چی خلق دا اللہ دی کتاب نبن شی پا دی سر مصروف شی دا پتک نیت نو اسی بیانو لی نوم که حرام نوی نمنع ہو پکی وکنا تاکی عام و احادیث و پوجوان دی چنبی علیہ السلام ویلیو من حسن اسلام المرء ترکه لما لا یعنی دیو بندہ خیستا اسلام دادے چیغا کارو نپری دی چیغی کی سفیدہ نی نا دنیا و نا دا آخرت دقی کی سفیدہ وخو وقت صرف کولو عمر خرابو چیغی تبا ناستو او چکل بیا دا خبر او سرشو چی دقی پوج باندی خلق دا اللہ دا دین نوالو دا قرآن نوالو بیا او قطعن حرام شو کبیرت نجوڑ شو دغسی حدیث و عام چنبی علیہ السلام ویلو کل شین یلہو به الرجل عبسن هر کال چیو بندکی افیدے پکنی دو دنیا و داخرت نواغا عبس دیں إلا رميه بسهمه وتعذيبه فرسه وملاعبتهم رأته هم پاگه دریو کارونو که چه مونگا استاسو پا نظر که عبس کاری نبی علیہ السلام ایلیو دا عبس ندی دا سواب دی چه او سلی لگی آئی او وصلت پاکی او صفاکی او پخواب غشی لندیو که نا غریب لګیا او ځان له غشي سمول هندي به سمول نو یو داسړې چې او بلغه دې چخپل اصله تربيت ورکی ادب ورکی د جهاد لپاره تیاری او دریم دا دې چې او سره خپل اهل سره خپل کور والا سره ملاعبت کوي خوش طبيعتي کوي نو ویلو چې دا درې خبرې خو تاسو له په دنیا کې عباس وخت کاری خدا عباس ندی ولی ته دې درې واړو تعلق د جهاد سره دی که څوک غشي سمای نو جهاد د پاره تیارې کوي که څوک اس اخلی او تیاری یې نو د جهاد په نیت باندې او که څوک ځان لکور آبادی او وعده کوي سنت کوي نو د دې لپاره چې الله تعالی زامن راکي هغه ول الله په لار کې جنگيږي که جهاد کوي که قتال کوي نو درې واړو تعلق د جهاد سره شو او د دې آیت لاندې رااله سورته انفال واعدوا لما استطعتم من قوت و من رباط الخیل اے مومنانو تیارے اوکے تدی کافران دا پارا سمر چستا ستا قد کی گی من قوت قوت پیدا کے قوت ستوئی جنبی علیہ السلام ایلیو جعلا القوت هو الرمیو قوت دا دے چتا ست دمر پوشتو کے مہائرہ شے چستن دنا نه خطا کی ومر ربات الخيل دا ټول دی لاندې راتلونه زکه دا بس نشو کنه مزه کوم عمل چې د جهاد سره تعلق دی د قران سره تعلق یا بس نه دی اگر کتا ته په نظر کې بس کاری ولیکن دا خبره نو کله ودا کتابونه راولو خلق تبع اور لوغ تبع راجم کول پیغمبر نہ بیر دی پل راڑو پدیم انشوا نبی یو رنده واغست پاغه وخت کی چاغه پسروت کی پگانو کډی را ماهر او کن لکه اوس چې مشهوری دی نو چې کله او پوښو چې دا سړی خو نبی علیہ السلام سره کینی پاسی او زی راضی ناغل بے دعوت ورکو اور ډیر بہتر انتظام بے اوکو زی بے جوڑکو صفائی بے اوکڑا سین ریبه کې خودی قسمه قسم گلدستی او بیا چې هغه براغه ناغوین زی تبیوی اگر انده تبیوی چطا پخپل لحجه که اس لگیا شا ناصره جد ویدا سکچه او بیارو فضیده نا دا کوشش شورو کنا ناغم پکرال چلاوی ومن الناس من یشتریم لهو الحدیثیم بازید خلقنا اسوک دیم چ اخلی مال ورکئی دولت ورکئی او اخلی پاوی باندې گانی سرودنا او شیطانی وازونا چې حدیث کې د نسمره معنا راغلی و چې نبی علیہ السلام یو مقام کې ویلو د ابو امامه رضی الله عنه روایتو چې دا غرانډې چې دی داغی خرسول و غست الحرام داغی قیمت و داغی پیسی حرامی تسوک داغ کاروبار کی غرسی حرام دیم ویلیو دا حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث و غالبا چی من جلسا الى قینت یسمعو سوک چی کیناستا و رندیتا و داغی آواز اوری نو دلبا پا قیامت کے پوغوگونو کی سکا اڑولی شیوی لکلی سکا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوئی چی من ماتا وعندہو مغنیتن فلا تصلو علیہم ویچ نبی علیہ السلام ویلو چی وصلی مرشو او خلق ته پته او جد کر قران دی دا جنازه په مکه وای زور له ګولیو چې دا قران وی مې اشتری له او حدیث منه کړی دا سخت رستو دوه قسمه زجر په بیان کړی دی دغه سي نبی علیہ السلام ویلو چې الغناو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلا دا غانې بجانې او سرودونه پسندیدہ دا وی پزړ کې نفاق زرغونې څنګه چې دا وبو پسمک باندې ساق زرغونې ساق څومره شین تازه تازه راو دغه سې چې غانې بجانې چا ورې د نزل کې وې نفاق زرغون شي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روان او خپل آزاد شوی غلام ورسره او نافع رضی الله عنه وی چرته ډنګ ډنګه تر وښو نو غوګونو کې ګوت کې خوده او خپل مرګري ته وی چې کلا आवाज ناراضي نو ماته وایا جلر الالو ناغو تایو سواد نرازی نو لسو نویستو او بیاوی چی دامی زکا دا سوکلو چی نبی علیہ السلام یو دل دا سکلیو چرت آوازی تر وکشن و گونو کی گوتی کی خودی چیسی نچی بیاز ما گونو کسی کاری دم رسا حکم دید دینو خواه قرآن خوار وقت کی پل پل مناسب د خلق و اصلاح کی نو دی وقت کی لہو الحدیث سشے دے چه خلق پی زرگو نور کی مالو نور کی او اخلی ہے آخو لہو الحدیث دا سے دے چه کو خواب چرتا یو گانا مانا و رنڈے و آغی بسوی اسے کو ٹول راجہ مکڑی دی اپا دی یو ڈولکی کی منڈلی دی پا یو شیشکی و مخلوق وطناس دی لی ذل عن سبیل اللہ دی عبادت نے ام مشغول اکڑی دی دی قرآن نے ام مشغول اکڑی دی دار سنیست لی دی 24 گھنٹی بس ناس دی وطا صحتو نے والا خراب دی نفسیاتی بیماری پا کی شورو شوا نظرون خراب شو دلسو دا شلو کالو بای چشمه بای چولی پا دیم نا پویگی چدا خو هم زمونگ دا دنیا تاوان دی هم دا آخرت تاوان دی نا لحو الحدیث دا دی او نن علماء لدا پا کارو چی فتوه کلوی چی چا کرا ٹیوی وی سیاری او مرشنو جنازه پی مکوین و دی ولی نوی زکا داغی چندی تاجت تکنا اگه خو چندی گواری کن اگه دیوی نو بیاول سو چندی ورکی زکا خلق خنن طول پدی مبتلا دی نو تیری خبری اگه نشی کولی حق نشی بیان زکا چی داغی التاغی تا ضرورت تکنا او قرآن ویلو چی ولا تشترو بیعتی سمنن قلیلا تا دنیا پو جبانی تاسو علم پټ کو حق هم پټ کو زمرا و جمعاتونه نه پدې کراچۍ کې چې زمرا مدرسې او بامبړان پکې ناس دي ته ګوره کده په خدای باندې چرته دي له خلینه ختلی چې شرک مکوای خلقو زمرا درگاہونه زمرا زیارتونه مخلوق روان دا د علماء فرض ندی چې شرک څوک کوي نه دا خو نه منځ کیږي او نه جنازه کیږي او نه نو ته دعا پکاري او نه اس عمل نه قبلي اټول ته پتا ده دا ردی حق نو چې دا دومره اسبي فائدې خبرې کتابونه لیکي کله په سبان دی کله په سبان دی الکه خلقو دې ته ضرورت دی کله خلق دې ته ضرورت دی چې تباکیږي هلاکیږي په شرک کې مبتلا دي په زیارتونو پراته دي جنډي ولوړي شکراني ولوړي پیرانو باندې پراته دي ملنګانو باندې پراته دي خدای ته نه يرکل دي بس داغي عقیده ده دا چې دې سکه نو هغه بکی د دې تاسو باندې الله قیامت کې کوي کنه او حدیث کې راغلی چې کوم عالم حق پټ کو نو قیامت کې به تدور واګي چولش تدور واګي لغین دین نه خوري لغین بی دین نه خوري ګوره په حق پرستو بس لګیاري چې کوم خلق د توحید نو مخلي د شرک رد کوي د رسم او رواج رد کوي مخلوق د شرکونو نه منی کوي د درگاون نه منی کوي مخلوق ته صحیح لار خي قران و ته خي نو ته غبام بړان نه دي ویل کبدي پس من نه کیږي ګوره نو پتا پس کیږي په يهودي پس کیږي دا خو د يهودو کار چې بار نه راوته دا مخلوق پس ته دي وسې انتظار پیغمبر خو به د سار نه تر غرمې پورې د مکه په چوک کې ولاړو او دغه مسله به کوله چې ایها الناس لا اله الا الله تفلحو دا نور پرې ده یو الله ته आवाज کوي نو کامیاب بشي ته وایې دا سي هغه ژوندګي ده کنه ښا نو بس په دې باندې یو فتوی ورکړي دچار تر اسونه رواجونی پاوې او فتوی ورګي د خدای په کور کې بلګیای سوال وکړي الکدا دکان دې کدا مارکیټ دې کدا بازار دې دلته خلق منزل راځي د خدای نه سوال کوي او تا ځان تعلیم وې ځان ته طالب وې ځان ته دیندار وې ته د خدای په کور کې ودرېږي نو پیسې غواړي تا ته زوره پته نشته چې حدیث کې راځي چې الله وی زمانم باغ سوک اخلی چې زمانه جنت غواړي بس په بل څه کې الله وی زما د نوم اجازه نشته چې زما په نوم باندې سوک خدغه پیسې دا او ټکا دا او پرې لګیای دا الله رضا ده پاره دا الله د دین خدمت ته خدمت پته نه لګی کنه څومره لوی ظلم دی مزاردیح فرض ندی چیو عالم باو پا یو ملک کی ٹول ملک بات روخانا ٹول ملک بات روخانا ولی اگر داسیو چی دو بادشاہ طرف نہ بولا دعوت را دے او تا بیوی چی زمان زامن دی اگی تبا سبق ہے او دل تبا رازی دینشی درد لے نو خلیل ابن احمد جواب ورکو وی چکل زخوچا روڑے فرما چکل زمان سالن تاجت راگ نو بیا بدر شما زمان سالن تاجت نشت زمان پوچ بانے گزارا کیگی نو زباران پس پٹے نگر دوما کده چا ضرورتی دل تبرازی دا سی خلاق دا عبدالرحمن کرخی هر عالم بزان لکار قتلیو دا دنیا دا پارا یو وقت بے علم لور کرنیو او بل وقت بے زان لکارو بار نمونی دی امام ابو حنیفہ بزاد دا کپلو تجارت بے کو او دا سی ابو بکر جساس دا چونی بٹائے وان پاگی بے زان لگزارکو کا جس چونی تویلشی عبد الرحمن کرخی با د چمیارې کار کو یو وخت استلونو ناس و خلق لوي بازار او سپلې او پانی او دا ګندل زموږ لوی عالم د اصول امام دی زموږ اصول دا غن نه کړ نه فعال جوو نو بیا په کار نشو کولې نو خلق راځم شو وی چیرې موږ سیف الدوله لزو بادشاہ له چې ستاسو لپاره سم مقررتیا وکي نغا خبر شو نغا اغی تاوی چما پا دی کٹ کے رانیغ کہیں چی رانیغی کو نسوالیو کو چی اللہ ترو سمید چا پیسی تلاس ندینی ولی نوست دا نسوال کم چی ما او دسے پت دولت انخوا پیوزے کی مجمع کہیں اغی چلرن سے پت دولت ہے ناغا تاوی چی دا زر روپے وسواخ لے زر درهما بیر شیو او ماواری بولا ام مقرر کن چه غید کرخ کلی تران نوتو نو جنازه و لمخل اووتو ویده سوک مرده وی مولانا سیب دا غینا ملک روخانو خواه چه بلکل زانیه دا خلق دا پیسی ندا ساتو دا دین پا سر بانده لگا جهنم دا وورا چه سر زان ساتی ادی ولا تصدیقات ورکی جزای جمعاتونو کې سوالونه کوي دا هم سنت خلاف کارونه دي نو دې زمانہ کې له حدیث تاریخا چیز یو کور بخالی نه وي کاغذ مولا کور دے کده قاری صاحب کور دے کده مفتی صاحب کور دے کده بهر چا کو دشه ور کوي ندی بسیمنس کی چه قرآن وی لہو الحدیث لیذل عن سبیل اللہ دا خود گانو بجانو اٹھا دا مرکز دے او تش گانے نکن نور سبا کیوم دی دا دین بلوے گم رئی پا دنیا کی کم دی وچی دایو سڑے کور ترانا نباسی او غبیا رازی خلق پتمی چی امام صاحب نئی راگ لے اقتدار بسی کی من یشتری لہو الحدیث اخلی بیہودہ خبری بے فیدی خبری تو شیطان ہے و دو گمراہ خبری صد پار لیو ذلان سبیل اللہ بغیر علم چی گمراہ کی خلق دا اللہ دو دننا بے علم علم نشتا کن علم دا قرآن دا قرآن علم نشتا دا ټول په لهو الحدیث کې راځي چې کله ووي نن مولود شریف دی خو به وي ښا راځم به شو سټیج به جوړ کا خلق وراله چابا تلاوت کو یا تقریر بے کو دی وطنگو او دا دعوت طلب بے کو چی سوک نات خان پکی ندر آگلے نات خان بر آگلے رضا سردار نبی دا لہو الحدیث دی دا دس نات شریف دی نات شریف دیتا ہوئی دا ټول پا دی کی رازی تو خدای پا گور کی بے گانی وی زکه چې تر ازي د غاني نو هغه غاني هغه تنات نشي ویلې نو څومره چې جوړ شي وی دي کغه هر قسم ناتونه دي کپنوم د جهاد دی او کپنوم د توحید دی او کپنوم د عدل او چې تر ازي د غاني دي نو هغه په دې له حدیث کې راځي ولي خلق بیا قران ته شوق نه بلکې دغه ته شوق اچھے کل قرآن شروع شی بیان شروع شی نو یو بپاسی یو بپاسی ولی اگل اللہ والحدیث خانوار کڑو کنا اگل باندے اس قرآن خوک نلگی کنا شیطانی آوازو ندی ویتخذہا حضوان او دن یہ پٹوکو سرنی ولی دیں دا ٹوکی ندی پا دن پوری او اعلان بکی راشه ثواب دارین حاصل کئ په دې به خوبازه شي وې پکې نا غانه او سندري وې هغه چې هغه د وجرو د ویلو ندی او ته په جمعات کې وای ابیا وې چې ثواب دارین حاصل کئ د په دین پور ټوکې ندی په تخزه ها حضوا په لوبو په ټوکو سره ورته چې د قران نه نه واقف کنا نو که کار غم رہی پته په دې نیت زی چې ثواب نوش قوالی ده قوالی توخته قوالی ده څه شي ادا مخلوق په تروانی ناری ناو زنانا نو مولا یې خره او ټول و یتخذها حزوا عرس ندی میلاد ندی یتخذها حزوا په دین پر ټوخې دي دین د دې خبرو چ باغې کې د ملک شرکیات ویل شي باغې کې د خدای صفت نشته ولیکن د بزرګانو صفتونه دي د اولیاءو صفتونه دي چې په یو قدم تر عرش پورې لاړه توبه وای تخزه حزوا درس چلو قران کوم ځای دی یو پیغمبر دا صفت کړي دي یا دی یو نیک انسان دا صفت کړي دي اخو عاجزی بیان دی تواضع یې بیان چغې د الله نه دومره یری یونس علی السلام نو یې په خېټه کې لاړ دریابونو کې لاړ او ته اسمان ته رسې د لوی خدای الله په کار اچې ته بنده په لوی باندې شورو شکنه مړیږي پینا نو د عیسایانو يهوديان په څه کافرو خو پیغمبرانو اوچت کړو اوچت کړو اوچت کړو نو چاو تا خدایانو وی چاو تا خدای زامنو وی دغه شیتی جوړ شي بس نیولې دې دین لرا پټو کو سره اولایک لهم عذاب مهین دی خلقو د پاره عذاب دې درسوای زکا چې کار یې کړو درسوای چې د الله دین یې بدنام کو د الله دین پورې ټوکې وکړین الله بدیل عذاب درسوای ورکې دا یو زجر شو او یو عذاب شو مهین کا ذم و اذا تتلى عليه اياتنا کله چی بیانول شي په دې باندې الله وي زمو اياتنا نبي زمره بد لګي ولا مستكبرا واولي لوی کون کې وی ما له خوان را نکو یو خلک تعالی وقانول در کوي تا دا گانو خوند غستره کنه دا انڈیا گانی وی اورین طالب قرآن خوندر کئی ستا غوگونا او ستا مازغه دا بلسن دکشوی دا شیطانه نا قرآن پی دیر بد لگی دے تفصیل کئی خوا چه دا خلق سوک دے چه لحو الحدیث یه وطا ہوئی نلاوی دا آغا سوک دے چه قرآن پی بد لگی کل چه بیانو لشی پدی باندی آیاتو نظمون والا مستقبرن وګرځي بل پلا لوی کوونکې کلم یسمع ها ته بنوي چې د ساوري دي تاسو ته نو کا کنه و تاغه سه په قلهو باندې منځ کئ تا خو مکروه ده فقه کې لیکي چې ټول عمر په قلهو باندې منځ مکروه ده دا ولې دا نور نشي زده کوله او که لم يسمع هذا كان هغه هنا اوریدلې دي نه زده کړې دي دا عمر په بل څه کې تیر شوی ده کان فی اذنی وقرن تبوی چې د پوغونو کې ډیر بوج دی دا وګوره دی خلکو دا حال دا وسو چې کله بیانې دو د روزي په درس کې مدیو زینب سوال جواب وشو یاره مونږ د خوب نه ووتو روزه دا مونږ وای چې خوب مو کړی او دا بس هر وخت لګیا دی لګیا دی د خوب ووتو دا ولی پیوزنه وقرا اول خو به خپل بندو بس کو چې ورونه به بند کړو پکی به روان کړو او د قران आवाज کو تا سره بلستنی تن نوځي دا غره مولانو خو غریب دا سوال جواب کول ولی بد په لګي دا خو بنو ته فبشروا بعذاب الیم طلعوی زیر ور کدل خو په جنت سره نه په عذاب دردناک موهین سمان رسوایی بدیو کی علیم سمان فضل باندې باندې درد راشی ځکه علم درد توي د قیامت عذاب چي دی دا غي درد فضل باندې معلومیږي طلعوی د زړه درد په در باندې راشی دا څه کوي بشارت ذکر بھی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بیشک کسان چې ایمان راوړ دي او عمل کوي عمل صالح لهم جنات النعیم خاص د دې لپاره دي هغه جنتونه د نعمتونو خالدین فیها همیشه به پاره کې وعد الله حقا وعده کړی دا وعده د الله رښتیا ده او هغه کې شک نشته او هو العزیز الحکیم هغه الله زور ور ذات ته څه مطلب وسم دا خلق رانی ویشي ولیکن حکمت یې دا چې مهلت ور کوي کنه دنیا خود عذاب زه نه ده دنیا خود امتحان زه ده نو زور ور دی نیولې شي هر قسم سزا ور کولې شي ولیکن حکیم دے نو دے حکمت دے چی دنیا کی مهلت ورکی اور سے اخرت تجمع کری خواہ آخر دا.